الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. قطابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح قطابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح قطابت ليالي. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako vidite na ulici ženu kod koje vam se nešto sviđa, vratite se svojoj ženi, naćite kod nje ovo što ova ima. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad je naišao pored skupine mladića, o mladići, o momci, ako neko od vas ima priliku da se oženi, neka se odmah oženi. Jer je to bolje i čestitije za vaš pogled i za vaš, i za vaš polni organ. صندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح عاليا عاليا يا راية الأجداد أخفقي أخفقي عودي إلى الأمجاد عاليا عاليا يا راية الأجداد أخفقي أخفقي عودي إلى الأمجاد لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo i cijenjene sestre, ja želim da vas poselamim i pozdravim pozdravom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja sam za večeras inša Allah pripremio jednu temu koja je danas u našem vremenu posebno aktuelna i posebno je važna. Jer ako dobro posmatramo našu stvarnost, vidjet ćemo, braćo i sestre, da je jedna stvar najviše zarobila ljude, a posebno omladinu, i najviše utiče na njihov život, to jest odnos, njihov odnos prema životu uopšteno. Ta stvar jeste strast, odnosno strasti kojih ima mnoštvo i razne su vrste, raznih su vrsta. I one imaju mnogo pozivača i mnogo svojih propagatora i promotora. I ovo moru izazova, odnosno stvari koje izazivaju čovjekovu pažnju. Svaki čovjek, dakle čovjek kao takav, a posebno mlad čovjek, mladić i djevojka, se nađu na raskršću. Nađu se u dilemi između dva izbora. Nađu se između dobra imana i bogobojaznosti s jedne strane, koji ih pozivaju u čednost i plemenitost i čestitost, i s druge strane između duše koja je sklona zlu i strasti koje pozivaju i traže da im se udovolji. Zato je, braćo i sestre, ova tema za nas vrlo bitna. I ona zahtijeva da se njoj temeljito priđi, da se temeljito obradi, posebno dakle, kako smo kazali, uzimajući u obzir sve realne činjenice. Snagu strasti, posebno kod omladine. Zatim, jačinu prirodnog nagona kojega je Allah iz svoje mudrosti stvorio kod čovjeka. Zatim, velika fitna i nemoral koji se širi zemljom, fitneluk u kojem mi živimo, i izazovi koji još više nadolijevaju ulja na vatru i dovode omladinu u vrlo tešku situaciju. U vrlo tešku situaciju. A posebno kad znam, ovu sam temu izabrao između ostalog i radi toga što sad predstoje, mada je sad pao snijeg, ali već predstoje topliji dani, dolazi ljeto. A sa ljetom dolazi i fitna razgoličavanja. Razgoličavanja, nažalost, ta fitna je uzela maha i možemo slobodno kazati 80% kod muslimana, pa je na taj način strah od upadanja u grijeh i strah od nemorala još veći. Osnova za ovu našu temu, braćo i sestre, jeste priča o Jusufu alejhisselamu, koju ste vi vjerojatno svi čitali i svi je znate, u kojoj se kriju mnogobrojne pouke za nas sviju, a za omladinu posebno. I ova priča nam govori sama po sebi o ozbiljnosti ove teme, odnosno o vrijednosti i važnosti čednosti i čestitosti, odnosno nevinosti, koju Allah dželešanu posebno cijeni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, braće i sestre, nije spomenuo u priču tek tako da znamo ko je bio Jusuf alejhisselam i da nam se ispriča lijepa priča kroz Kur'an. Nije vallahi zbog toga. Nego u njoj se kriju velike pouke. Velike pouke s jedne strane. A jedna od tih pouka jeste i to što ljudi su u svakom vaktu, u svakom vremenu, a također i danas, tražili uvijek uzora. Dakle, živ uzor, živu sliku pred sobom da imaju koga će slijediti, na koju će se uvijek vraćati. Kad god ih šejtan navede, dakle oni koji slijede dobro, koji slijede istinu, kad im se stegne u prsima, aha, vrate se, šejtan je navodi na grije, sjete se Jusuf alejhisselam. Ili oni koji slijede šejtana, uvijek imaju neke svoje uzore, jel tako? I svoje nekakve lažne idole koje oni slijede i koji pokušavaju oponašati i na čije ponašanje i sliku i uzor se uvijek vraćaju. Mi ćemo spomenuti nekoliko stvari koje su vrlo bitne. Prvo, kako spomenut ćemo razloge zbog kojih je Jusuf alejhisselam mogao da učini taj grijeh, kad ga je navodila na grijeh, odnosno na zinaluk, žena ovoga vladara iz Egipta, a nije je učinio. Dakle, razlozi koji su pozivali da se to učini, a on nije nasjeo i ostoje čestit. Da bi izvukli pou. Ibn Kajim navodi, braćo i sestre, čak 14 stvari. 14 izazova koji su bili pred Jusufom alejhisselamom, ali on se nije odazvao o tome. Dakle, 14 razloga, ako logički razmišljamo, koji bi svakog mladića odveli u taj grijeh i govorili mu da to učini. Zatim, nekoliko tačaka ćemo navesti vezano za ovu priču i onda na kraju izvući određene pouke. Što se tiče ovih razloga koje je spomenuo Kajin, koji su navodili, bili su dakle, išli su na ruku strasti njegovoj, odnosno strasti ljudskoj, Ibn Kajin navodi sljedeće. Prvo kaže, to je prirodni uzrok. Mi znamo svi priču o Jusufu alejhisselamu. Kakav je sve on život, kako je mladost svoju proveo, na kakva iskušenja naišao, kako su ga njegova braća iz ljubomore što je njegov otac Jakov alejhisselam pridavao više pažnje njemu nego njima, radi toga što je na njemu prepoznao još u djetinjstvu znake poslanstva, a i sam je bio poslanik Jakov alejhisselam, tako da je o tome bio obaviješten, pa su ga bacili u bunar, pa je nakon toga bio prodat kao roblje i onda dolazi, kad je odrastao, dolazi na iskušenje sa ženom koja je bila i ugledna i lijepa. Zašto je ova tema važna, braćo i sestre? Zato što je danas u ovom vremenu teško čuvat ovu čednost. Teško čuvat svoj moral. I jako je malo ljudi i žena, a posebno omladine, mladića i djevojaka, koji čuvaju tu svoju čednost. Koji se boje Allaha dželešanu. I koji neće past na ovome ispitu. Zato što je ovaj nagon najjači nagon. I kažemo u čovjekovom tijelu. I kažemo, i onaj ko se ne boji Allaha, za njega nema prepreke. Sigurno će upast u taj grijeh. Zato je za nas kao vjernike bitno da izvučemo pouku iz ovoga. Kažemo u Fesiri, čak Jusuf alejhisselam je imao najveće iskušenje upravo s tom ženom. I zbog toga što je ostao čestit, što se bojao Allaha, Allah ga počastio poslanstvo. Allah mu je dao poslanstvo zbog toga. Zar ne? Allah subhanahu wa ta'ala spominje i Marijemu. majku Isa alejhi selama, jedina žena koja se po imenu spominje u Kur'anu. A radi čega? A radi njene čednosti. Pa kaže uzvišeni, o Marijama ibnata Imrana allati ahsanat farjaha. I Marijama čerka Imranova koja je šta? Sačuvala svoje stidno mjesto. Tu osobinu Allah spominje kod nje. Nikakvu drugu. Radi toga je Allah odabrao i dao joj, poklonio joj sina Isa alejhi selama, koji je bio Allahov poslanik. I to je jedan od ulul azma, od najodabranijih, od petorice najodabranijih poslanika Allahovi. Pa kaže, prvi taj razlog zbog koje bi se čovjek mogao odazvati toj strasti, jeste prirodni uzrok. Šta to znači? To znači taj prirodnu potrebu muškarca za ženu, koju on osjeća. Dakle, svaki muškarac ima naklonost prema ženi. I to je ono što čovjeka navodi da ide, da traži, da udovolji svojoj strasti. Zatim njegova mladost, a poznato je, braćo i sestre, dakle, da je kod mladih ljudi strast puno jača. Puno jača nego kod starijih. I to je jasna stvar. A kad je tako strast kod mladih ljudi razbuktala, onda je normalno teže sputati, teže je zaustaviti, teže je onda razumu da je kontroliše. Zato Allah dželle kad govori o Jusufu samo kaže: "Falamma balaga shuddahu atainahu hukman wa ilma." Nakon što je on dostigao punodobnost, mi smo mu dali mudrost i znanje. Okedalike nezil muhsinin. Tako mi nagrađujemo čestite naše robove. I kaže dalje uzvišeni: "Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi." I počela ga je na grijeh navoditi ona u čijoj on kući bio. وغلقت الابواب وقالت هيت لك. Zatvorila je sva vrata i rekla hajde. Zamislite, braćo, ovu scenu. Odmah čovjek, svaki insan može sebe vidjeti tu i zamisliti sebe u takvoj situaciji. Ne do Allah da nas Allah stane na takvo iskušenje. Dakle, koliko je to iskušenje bilo za Jusufa alejhiselama. Žena koja je vladareva žena na dvorcu pripremila situaciju i čekala je priliku. Kad njen muž bude odsutan, kad sa svojom svitom, kao nekakav političar i vladar, ode negdje u posjetu ili udalji se od kuće, ona je se pripremila, zaključala svoj dvorac, nikog nema osim njih dvoje. I rekla, hajde. Međutim, Jusuf alejhiselam nije nasjeo. A nije imao više od 20 godina. Najljepša mladost. U cvatu svoje mladosti, Jusuf alejhiselam se boji Allaha i neće da naselje na poziv žene koja je bila, kako ću vidjeti, i lijepa i ugledna. Zatim treći razlog koji je išao u prilog strasti njegovoj da je udovolji, jeste to što je bio neoženjen. Jer neoženjen čovjek, kad se nađe u takvoj situaciji, lakše upada u taj grijeh. Zašto? Nema gdje drugo da udovolji svojoj strasti. Oženjen čovjek ima svoju ženu koja mu je halal. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako vidite na ulici ženu kod koje vam se nešto sviđa, vratite se svojoj ženi, naćite kod nje ovo što ova ima. Dakle, i možeš na taj način zaraditi i sevap. Dakle, sa halal ženom kad udovoljiš svoje strasti. Međutim, neoženjen čovjek to ne može. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad je naišao pored skupine mladića, o mladići, o momci, ako neko od vas ima priliku da se oženi, neka se odmah oženi. Jer je to bolje i čestitije za vaš pogled i za vaš polni organ. Zatim, četvrta stvar, četvrti razlog koji ga je mogao navesti na grijeh, jeste da je to da je on bio u tuđoj zemlji. Što je, pogledajte kako Ibn Kajim, braćo i sestre, islamski učenjak, koliko je on pouka izvukao iz ove priče o Jusufu alejhiselamu. A šta to znači bio je u tuđoj zemlji? Velika se pouka u tome krije. Radi čega? Radi toga što čovjek kad je kod kuće, kad je u svom komšiluku, ipak postoji nekakav stid, postoji prepreka, bojazan da učini grijeh, da ne sazna komšiluk, da ne sazna rodbina, da onaj se ne desi bruka i sramota i tako dalje. Međutim, kad čovjek ode da studira u drugi grad, da radi u drugoj državi, gdje ga niko ne zna, jel se tada lakše odlučuje na grijeh? Ja šta je? Kaže, sad sam potpuno slobodan. Nema više okova, ne vidi me ni babo, ni majka, ni komšije, ni rođaci. Niko me ne vidi. Niti me ko zna u ovom mjestu. I zašto da ne udovoljavam svojim strastima? Dakle, tih okova nema. I kod Jusufa ali sa nama i nije bilo. I uvijek će se prije odlučiti za grijeh, sačuvao nas Allah od svih grijeha, mladić ili djevojka koji su daleko od svoje kuće, u drugom gradu ili u drugoj državi, nego onaj koji je kod svoje kuće. Ipak, taj dakle komšiluk i neke veze među ljudima, brane i ne daju da se upadne u grije. A zatim, sljedeći razlog, braćo i sestre, jeste taj što je ova žena bila ugledna i lijepa. Da je bila ugledna, to znamo jer je bila vladareva žena. A da je bila lijepa, također znamo, jasno nam je, jer vladari neće ružnu ženu oženiti. Makar bili i stari, carevi, prinčevi, vladari, mi znamo kako je to uvijek bilo, a kako i danas. I žene lahko nasjedu na tu stvar. Ne samo one, nego njihovi roditelji čak. Roditelji se ponose da mu nekakav car ili vladar ili predsjednik države bude zet. Pa makar on bio puno stariji od njegove kćerke. Dakle, bila je ugledna i lijepa. Zatim sljedeći razlog koji je išao u prilog strasti Jusuf a.s. jeste to da ona se nije branila, nije se opirala. A zašto je ovo bitno? Zato što čovjeka često puta spriječi da ne učini grije to što se boji hoće li se odazva žena ili neće. Hoće li pristati ili neće. Boji se toga. I ne samo to, ona je tražila. Ona je tražila da on učini sa njom taj grije. I nije čak ni tu stala, nego mu je zaprijetila kaznom ako to ne uradi. Dakle, sve to biva razlog da čovjek učini taj grijeh. Jer tada bi logika govorila, zašto ne učini to? Zašto ne upast u taj grijeh? Bolje nego da me strpa u zatvor, nego ovo, nego ono. A pored toga to je još i užitak, jel de? I ko bi to odbio? A posebno danas, ovo govorimo zbog omladine čija je danas deviza, iskoristi što se može iskoristiti, jel tako? I ne samo to, nego bi se mladić danas, kad bi imao takvu priliku, da mu se ponudi ugledna i lijepa žena, i kad bi iskoristio tu priliku, hvalio bi se po čarši i svi bi znali da je on to uradio. Rekao bi, uspio sam da je osvoji, da je ima. Dakle, zašto? Zato što se takvi ljudi ne boje Allaha dželle šanuhu i ne znaju za gospodara svjetova i nemaju u sebi te plemenite osobine, te čednosti koje imaju Jusuf alejhiselam. Zatim, on je bio u njenoj kući, sljedeći razlog. On je bio u njenoj kući, u njenoj vlasti, bio njen rob, odnosno njen sluga. I on je morao da se pokorava. On je izvršavao sve što ona naredi. Što god ona kaže, on je morao da izvršava. Međutim, sad u ovoj situaciji, kad ona ponovo naređuje da to učini sa njom, on sada odbija. Zatim, Jusuf alejhi selam se nije bojao sramote. Pa zbog toga je mogao da ostavi taj grijeh. Zašto nije bojao sramote? Zato što ona to sigurno ne bi nikom kazala. Jer ona je to tražila. I nikad to niko ne bi saznao. Zatim, deseti razlog, kažemo kaj, bio je blizak njoj. Bio je blizak toj ženi. Kako? Bio je sluga i ulazio je kod nje kada drugi nisu ulazili. I zaticao je u stanju u kojem je mogao zatići samo njen muž. Možda je nosio hranu ili piće u bračnu postelju, u krevet. Zaticao je u najintimnijoj odjeći i to još više pobuđuje želju. To još više pobuđuje želju. Dakle, što više ima druženja, što više ima bliskosti, čovjek je bliži grijehu. Dakle, i ovo je dokaz koliko se čovjek treba udaljavati od svih puteva koji tamo vode. Zatim, ova žena se, vladareva, poslužila najvećim spletkarošima ili vođama spletki, kako kažu učenjaci. A ko su to? Žene. Žene. Sjećate se priče kad su žene čule da se ona zaljubila u svog slugu, pa su počele da pričaju o tome. Kad je vladareva žena se zaljubila u svoga slugu, zaista je ona u velikoj zabludi. Zaista je u velikoj zabludi. I ona je to iskoristila i pozvala ih. Pozvala ih da dođu. Bilo je krivo što su to pričale. Kad su došle, dala im je svima noževe i korpe jabuka, da gule jabuke, da gule voće. I onda je rekla Jusufu, iziđi pred njih. Pa kad je on izišao, kad se pojavio, one su umjesto jabuka rezale svoje prste. Zašto? Što je bio lijep. Lijep. I rekla su, ovo nije čovjek, ovo je melek. A ona, što je to ona uradila? Da opravda svoje zavođenje. Da kaže, eto, vidite zbog čega sam ga zavodila. Zar, vidite, vi ste otišli još dalje. Vas je toliko zaveo da ste čak, niste svjesni bili da svoje ruke režete od njegov, zbog njegove ljepote. Koliko je bio lijep. Znači, i vi bi svaka to uradile sa njim. Znači, poslužila se tom ženskom spletkom. A čak islamski učenjaci kažu na osnovu kuranskog ajeta, kad je ovaj njen muž otkrio ko je kriv, rekao je, inne kejde kunna azim. Zaista su vaše ženske spletke velike. Na osnovu ovoga učenjaci kažu da su veće ženske spletke od šeitanski. Zašto? Zato što Allah u drugom ajetu kaže za šeitanske spletke, inne kejde šeitani kane daifa. Zaista su šeitanske spletke slabe. A za ženske kaže, zaista su vaše ženske spletke velike. A međutim, ovo se ne odnosi na žene koje su bogobojazne, koje se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, koje su istinske vjernice. Zatim, sljedeći razlog da učini Jusuf alejhiselam taj grijeh jeste to što mu je ona obećala zatvor i poniženje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-sagirin. Ako on ne učini, dakle rekla ovim ženama se obraća, i kaže, ako on ne učini sa mnom ono na što sam ga ja navodila i što mu ja naređujem, ja ću ga u zatvor strpati ili ću ga žestoko poniziti. I ona je bila, dakle, sloboda da to učini. Kasnije se to i obistinilo. Kasnije ona to i učinila. Zatim, sljedeća stvar, 13. razlog. Njen muž uopšte nije bio ljubomoran. Ovdje ćemo se malo zadržati, braćo i sestre. Kod ove ljubomore. Ljubomora je jedna od bitnijih stvari u životu vjernika i vjernice, muslimana i muslimanke. Čovjek, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji nije ljubomoran neće ući u džennet. Neće ući u džennet. Dejus, tako se kaže na arapskom. Dakle, čovjek koji nema ljubomore prema svojoj ženi, prema svojoj kćerki, prema svojoj sestri, kud hoda, šta radi, s kim se druži, kad dolazi kući i tako dalje, neće ući u džennet. Danas u našem vremenu također je skoro umrla ova osobina. Skoro umrla ova osobina. Ako pratite Avaz i onu i čitate one rubrike o nekim poznatim osobama, vidjet ćete tamo kad god je pita jeste li ljubomorni, većina kažu nisam. Nisam ljubomoran. Zašto ne? Pitaju ga je ljubomoran u pogledu svoje žene. Ima čovjek žena, kaže, jesi ljubomoran? Nisam ljubomoran. Šta to znači? Znači svejedno mu je. Neki ide kud god hoće, nek radi šta god hoće. Neki ima ljubavnika, stotinu ljubavnika neki ima. Jer i on ima, i on ima. I ko fol njemu to ne smeta. To je ono što je razorilo društvo. To je ono što razara brak. Što razara porodice. I nema vallahi čovjeka. Čovjeka kome ne smeta. Ako ima imalo ljudskosti u sebi. Jedino ako kod njega nije umrlo sve u potpunosti. Sve što je ljudsko. A da mu to ne smeta. Zašto na toliki razvodi brakova? Zašto toliko nesređeni životi u porodicama? Zašto toliko se droga koristi? Zašto se toliko priča o problemima u braku? I nezadovoljstvo bračnih parova. Ako nema te ljubomore. To je vjerska osobina. A pogledaj, i ovaj čovjek nije bio ljubomoran. Šta je rekao? Šta je rekao? Kad je vidio očiti dokaz da Jusuf a.s. nije kriv, nego da je ona njega nagrije navodila. I kad je vidio njegovu košulju poderanu s leđa, rekao je, Jusufu aridan hada. Jusufe, odmakni se ti od ovoga. Nemoj o tome pričati. Pusti to. A šta je rekao svojoj ženi? Istagfili zembik. Ti se pokaj za svoj grijeh. Inneki kuntim nel hatin. Zaista si ti izgriješila. Ništa više. Zamislite, ona uopšte ne zna je ona učinila zinaluk i nije. Ali i da jest. On kaže, pusti to. Nemojte pričati, mamte to sad, da oko toga ne polemišemo puno. Kao da se radi o ukradenoj jabuki. Ništa drugo. Nema ljubomora. Pogledajte kako se ponaša ashabi poslanika sa selem. Jedan od ashaba doveo ženu, mladu, na svom konju. I kad je ona sišla i ušla u kuću, on je zaklao konja. Pa su mu rekli, zašto zakla konja? Dobar bio za džihad, dobar bio za borbu na Allahovom putu. Kad je zaklao sam ga samo iz jednog razloga. Sutra ako ga prodam, teško mi je da neko sjedne na mjesto gdje je moja žena sjedla. Pa kaže poslanik sa selam, jer se čudite njegovoj ljubomori, ja sam ljubomorniji od njega. A Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomorniji od mene. Šta znači ovo da je Allah ljubomorni od poslanika sa sallam? U drugom hadisu poslanik to objašnjava i kaže, nema niko da više voli pohvalu od Allaha, zato je sam sebe pohvalio kao gospodar svjetova. I nema niko da je ljubomorniji od Allaha, zato je zabranio razvrat. Zabranio je svaki grijeh. I nema niko da više voli ispriku, odnosno opravdanje od Allaha. Zato je poslao poslanike da niko ne bi imao opravdanje. Da niko ne bi imao opravdanje na sudnjem danu. Dakle, nisam znao istinu. Došla ti je istina. I nema opravdanja. To što je nisi slijedio, to je tvoj problem. To je tvoj problem. Dakle, njen muž nije bio uopšte ljubomoran. Zatim, Jusuf a.s. je živio u društvu koje uopšte nije pridavalo veliku pažnju tom grijehu. I kad neko počini zinaluk, kao da ga nije počinio. I danas, nažalost, je tako, braćo i sestre. Čovjek, kad bi mu se ukazala takva prilika da učini grijeh sa ovako uglednom lijepom ženom, ako ne bi uradio to, šta bi mu rekli njegove kolege, njegove druge? Pa ti nisi muškarac, čovjek. Nisi muško, šta to znači? Ne učiniti to, imati takvu priliku pa je ne iskoristiti. E u takvom društvu je Jusuf Alesana živio. I mi razumijemo to zato što mi živimo u takvom društvu. Mi razumijemo to društvo. Dakle, želimo sad neka objašnjenja dati vezana za onaj kuranski ajet gdje Allah što kaže, a mnogi, ovaj ajet je mnogima nejasan. Gdje Allah kaže, وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَاءَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ona je njega poželila, a i on bi nju poželio da nije vidio ajete svoga gospodara, da nije vidio jasne znakove svoga gospodara. Ima čak oni učenjaka koji kažu, koji se poigravaju sa čašću Jusufa alejhiselama i kažu čak da je na osnovu ovoga ajeta, da i on nju bio poželio, ali je vidio je znakove svoga gospodara i to kada? Kada je skoro bio legao sa njom. Kada je skinuo svoju odjeću, e onda je navodno vidio onaj na zidu ajet, Ola takrabu zina, ne približavajte se zinaluku. Pa je se podigao, međutim strast ga je ponovo navela da krene prema njoj, pa je onda opet vidio drugi ajet, Allah peti kazao na sudnjem danu griješnicima, pa se opet pridigao i opet vratio da ga Džibril nije zaustavio. Dakle, mora i Džibril da interveniše da bi on se spasio tog grijeha. Međutim, ovo je netačna priča, nema nikakve veze sa istinom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَ بُرْهَانَ رَبِّ. I on bi nju poželio da nije vidio لَوْلَا. Kažu islamski učenjaci, a jedan od njih je i poznati islamski mufassir učenjak Ash-Shankiti, koji je napisao tefsir Kur'ana Kur'anom, gdje kaže ova čestica لَوْلَا znači da nije, znači negaciju postojanja nečega. U ovoj situaciji negaciju postojanja želje. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا. Poželio bi i on nju da nije vidio znakove gospodara. Je li je poželio? Znači nije ni poželio, a kamo da je učinio? Ni želja se nije pojavila. Zašto? Zato što je prije te želje vidio znakove svoga gospodara. Vidio je znakove svoga gospodara. Ovim znakovima ima više onaj mišljenja. Neki kažu da mu je se ukazao otac Jakub kako grize jagodice svojih prsta od muke, želeći da ga upozori na taj grijeh. Neki kažu da je se pojavio Jakub sam prijetjeći mu prstom. Da to ne čini, drugi kaže da je to kuranski ajet, vola takre buzina i tako dalje. Uglavnom nije bitno koji od tih znakova Jusuf a.s. je na taj način sačuvao svoju čestitost. Zatim, pogledajte kako Allah uzdiže svoje robove koji su čestiti, koji su pošteni, koji su čedni i koji radi Allaha ostavljaju grijeh i boje se Allaha dželešanuhu da ih ne kazni, a nadaju se njegovoj nagradi ako se sustegnu tog grijeha. O Jusufovoj čestitosti, braćo i sestre, mnogobrojni su svjedoci. Prije svih i najvažnije je to, dosta je to, da mu je svjedok Allah dželešanu. I Allah svjedoči da je bio čist i čestit i kaže كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ سُوءُ وَالْفَحْشَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. I tako smo postupili i uradili sa njim da bi od njega otklonili svaku tugu, svako zlo i svaki grijeh. Zaista je on bio od naših iskrenih robova. عندنا تغبيع يا هلا مرحبا بالجميع عندي وامسيقى عندنا تغبيع الكرام لكم والكرام ما يضيع عندي قوم انتحام وعلى دينها الكرام لكم والكرام ما يضيع عندي قوم انتحام وعلى دينها يا هلا مرحبا بالجميع عندي وامسيقى عندنا تربيع يا هلا مرحبا بالجميع عندي وامسيقى عندنا تربيع. Zatim, svjedok koji se tu našao, pogledaj kako Allah spašava čovjeka i daje mu izlaz odakle se ne nada. Jusuf a.s. se bojao, hoće mu posvjedoći da on nije kriv. On sam u vladarevoj kući, vladareva žena, kako će se oprati? Kako će kazati da nije on? Međutim, Allah je dao da jedan čovjek iz njene porodice, وَشَهِدَ شَهِدُ مِنْ أَهْلِهَا, iz njene porodice posvjedočio i rekao, evo, lahko ćemo riješiti tu zagonetku. Ako košulja bude podjerana s prijeda, znači on je nju pokušao da navede na grijeh, pa se ona branila. A ako sa zada, znači ona je, on je počeo da bježi, pa ga je ona potegla za košulju. I pocijepala je. Drugi svjedok, treći svjedok je sama žena. Sama žena ta koja je rekla, وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, ja sam njega na grijeh navodila, pa se on sustegao. Zatim, sljedeći svjedok o njegovoj čistoći je taj čovjek, vladar, koji je rekao, Jusufe aredan hada, Jusufe ostavi to, skloni se od toga. Zatim, žene koje su rekle, koje su sjekle svoje prste, kad su vidjele koliko je lijep, haša lillahi, ma'alimna alejhi min su, Bože, sačuvaj, mi o njemu ne znamo ništa loše.